Sura 40. Al-Mu'min. Vjernik. Meka. 85 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hamim. Hamim. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. Knjigu objavljuje Allah, silni i sveznajući. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. Koji oprašta grijehe i prima pokajanje, koji strahovito kažnjava i obilno nagrađuje. Drugog Boga osim njega nema. Njemu se sve vraća. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. O Allahovim ajetima raspravljaju samo oni koji ne vjeruju, pa neka te ne obmanjuje to što se oni po svijetu kreću. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. I Nuhov narod je prije njih poricao, a i poslije njega oni koji su se bili protiv poslanika urotili. Svaki narod nastojao je da se domogne svoga poslanika i trudio se da neistinom uguši istinu, pa sam ga ja kažnjavao. A kakva je bila kazna moja? وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. I tako će se riječ gospodara tvoga ispuniti da će oni koji nisu htjeli da vjeruju, stanovnici u vatri biti. الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Meleki koji drže prijesto i oni koji su oko njega veličaju i hvale gospodara svoga i vjeruju u nje i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima. Gospodaru naš, ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem, zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede tvoj put, i sačuvaj ih patnje u vatri. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعد ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove, koje si im obećao, i pretke njihove, i žene njihove, i potomstvo njihovo, one koji su bili dobri. Ti si uistinu silan i mudar. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَكِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ I poštedi ih kazne zbog ružnih dijela. Jer koga ti toga dana poštediš kazne zbog ružnih dijela, ti si mu se smilovao, a to će zaista veliki uspjeh biti. Inna allazina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum idh tud'auna ila al-imani fatakfurun. Onima koji nisu vjerovali doviknuće se. Allahova odvratnost prema vama kad ste pozivani da vjerujete, ostali nevjernici, bila je doista veća od vaše odvratnosti sada prema sebi. Kalu Rabbana amattana snatajni wa ahjajtana snatajni fa'tarafna bidhunubina fahal ila hurujim min sabil. Gospodaru naš, reći će oni, dva puta si nas usmrtio i dva puta si nas oživio. Mi priznajemo grijehe naše, pa imali ikakva načina da se iziđe. Zalikum bi annahu iza du'i Allahu vahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ To vam je zato što niste vjerovali kad se pozivalo Allahu jedinom, a vjerovali ste ako bi mu se neko drugi smatrao jednakim. Odluka pripada jedino Allahu, uzvišenom i velikom. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ On vam pokazuje znamenja svoja, ispušta vam opskrbu s neba. A pouku će prihvatiti samo onaj koji se njemu obraća. Fad'u Allaha mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun. Klanjajte se zato Allahu, iskreno mu ispovjedajući vjeru, pa makar to nevjernicima bilo mrsko. Rafi'u d-darajati dhul-arši yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi li yunzira yawma at-talaq. Onome najuzvišenijem, koji svemirom vlada, koji šalje objavu, riječi svoje, kome hoće od robova svojih da upozori na dan susreta međusobnog. Jaume hum barizun, la jahfa ala Allahi minhum šeji. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Na dan kad će se oni pojaviti, kada Allahu neće o njima ništa skriveno biti. Ko će imati vlast toga dana? Allah, jedini i svemoćni. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. La zulma al-yawm. Inna Allaha sari'ul hisab. Svaki čovjek će toga dana prema zasluzi kažnjen ili nagrađen biti. Toga dana neće biti nepravde. Allah će zaista brzo obračunati. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. I upozori ih na bliski sudnji dan, kada će srca do grkljana doprijeti i popriječiti se, kada nevjernici ni prisna prijatelja, ni posrednika neće imati koji će uslišan biti. Ja'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tuhfis sudur. On zna poglede koji kriomice u ono što je zabranjeno gledaju, i ono što grudi kriju. Wallahu yaqdi bil haqq. Wallazina yad'un min dunihi la yaqdun bi shay'in. Inna Allaha huwas sami'ul basir. Allah će po pravdi presuditi, a oni kojima se oni, pored njega, klanjaju, neće ni po čemu suditi. Allah zaista sve čuje i sve vidi. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ. Zašto oni ne putuju po svijetu, pa da vide kako su završili oni prije njih? Bili su od njih moćniji i više spomenika su na zemlji ostavili. Ali ih je Allah, zbog grijehova njihovih, kaznio, i niko ih od Allahove kazne nije odbranio. Zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayinati fakafaru fa'akhazahumullah. Innahu qawiyyun shadidul 'iqab. Allah ih je kaznio zato što su poricali jasne dokaze koje su im poslanici njihovi donosili. On je zaista moćan. On strahovito kažnjava. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Mi smo poslali Musa sa znamenjima našim i dokazom jasnim. إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Faraonu i Hamanu i Karunu, ali su oni rekli, čarobnjak i lažov. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. A kada im je on donio istinu od nas, rekli su, ubijajte opet mušku djecu onih koji vjeruju u ono što on govori, a ostavljajte u životu njihovu žensku djecu. Ali lukavstva nevjernika su uvijek uzaludna. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ. Pustite vi meni, reče faraon, da ubije Musa, a on neka traži pomoć od gospodara svoga, jer se bojim da vam on vjeru vašu ne izmijeni ili da u zemlji nered ne izazove. وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. Musa reče, molim gospodara svoga i gospodara vašega da me zaštiti od svakog oholo koji ne vjeruje u dan u kome će se račun polagati. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. A jedan čovjek, vjernik, iz porodice faraonove, koji je krio vjerovanje svoje, reče, zar da ubijete čovjeka zato što govori, gospodar moj je Allah, onoga koji vam je donio jasne dokaze od gospodara vašeg. Ako je lažov, njegova laž će njemu nauditi, a ako govori istinu, onda će vas stići barem nešto od onoga čime vam prijeti. Jer Allah neće ukazati na pravi put onome koji u zlu pretjeruje i koji mnogo laže. Ja qawmi lakumul mulku l'yawma zahirina fil ardi faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. O narode moj, danas vama pripada vlast i vi ste na vrhovima u zemlji. Ali ko će nas odbraniti od Allahove kazne ako nas ona stigne? A faraon reče, savjetujem vam samo ono što mislim, a na pravi put ću vas samo ja izvesti. Wa qala allazi amana ja qawmi inni akhafu alaikum misl yawmil ahzab. A onda onaj vjernik reče, o narode moj, bojim se da i vas ne stigne ono što je stiglo narode koji su se protiv poslanika bili urotili. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. Kao što je to bilo sa Nuhovim narodom i Adom i Semudom i onima poslije njih. A Allah nije nepravedan robovima svojim. Wa ja qawmi inni akhafu alaykum yawmat tanad. O narode moj, plašim se šta će biti s vama na dan kada budete jedni druge dozivali. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Na dan kada budete uzmičući bježali, kada vas od Allaha neće moći niko odbraniti, a onoga koga Allah u zabludi ostavi, toga neće niko uputiti. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. Jusuf vam je još davno donio jasne dokaze, ali ste vi stalno sumnjali u ono što vam je donio. A kad je on umro, vi ste rekli, Allah više neće poslije njega poslati poslanika. Eto tako Allah ostavlja u zabludi svakoga ko u zlu pretjeruje i sumnja. Allazina yujadiluna fi ayati Allahi bi ghayri sultanin atahum. كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. One koji o Allahovim znamenjima raspravljaju, iako im nikakav dokaz nije došao, pa izazivaju još veću Allahovu mržnju i mržnju vjernika. Tako Allah pečati srce svakog oholog i nasilnog. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ. O Hamane, reče Faraon, sagradi mi jedan toranj, ne bih li stigao do staza. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. ستازا نبسكيه نبيخ لسه popeo do Musa ova boga, a ja smatram da je on zaista lažac. I eto tako su se Faraonu njegova ružna djela učinila lijepim, i on je bio odvraćen od pravog puta, a lukavstvo Faraonovo se završilo na njegovu štetu. وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ. I onda onaj vjernik reče, o narode moj, ugledajte se u mene, ja ću vam na pravi put ukazati. Ja qawmi innama hadhihi l-hayatu dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. O narode moj, život na ovome svijetu samo je prolazno uživanje, a onaj svijet je zaista kuća vječna. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. Ko učini zlo, bit će prema njemu kažnjen, a ko učini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, u džennet će. U njemu će imati u obilju svega, bez računa. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. O narode moj, šta je ovo? Ja vas pozivam da vas spasim, a vi mene pozivate u vatru. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. Pozivate me da ne vjerujem u Allaha i da prihvatim njemu ravnim onoga o kome baš ništa ne znam. A ja vas pozivam silnome, onome koji mnogo prašta. La jarama annama tad'unani ilaihi laysa lahu da'watun fid دنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. Nema ni malo sumnje u to da se oni kojima me pozivate neće nikome ni na ovome ni na onome svijetu odazvati i da ćemo se Allahu vratiti i da će mnogobožci i stanovnici u ognju biti. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Tada ćete se sigurno mojih riječi sjetiti, a ja Allahu prepuštam svoj slučaj. Allah uistinu robove svoje vidi. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. I Allah ga je sačuvao nevolje koju su mu oni snovali, a faraonove ljude zlakob zadesi. An-naru ju'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adhab. Oni će se ujutro i navečer u vatri pržiti, a kada nastupi čas, uvedite faraonove ljude u patnju najtežu. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. I kada se u vatri budu prepirali, pa oni koji su bili potlačeni reknu glavešinama svojim, mi smo se za vama povodili, možete li nas makar malo vatre osloboditi? Kale allazina stakbaru inna kullum fiha inna Allaha qad hakama bayna al-ibad. Onda će glavešine reći, evo nas, svi smo u njoj, jer Allah je presudio robovima svojim. وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. I oni koji će u vatri biti, govorit će stražarima džehennemskim, zamolite gospodara svoga da nam bar jedan dan patnju ublaži. Kalu, avalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Kalu, bala. Kalu, fad'u. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. A zar vam poslanici vaši nisu jasne dokaze donosili? Upitaće oni. Jesu, odgovorit će. Molite onda vi, reći će oni. Ali će molba onih koji nisu vjerovali uzaludna biti. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Mi ćemo doista pomoći poslanike naše i vjernike u životu na ovome svijetu, a i na dan kad se dignu svjedoci. Jevme la janfa'u zalimine ma'ziratuhum, wa lahumul la'natu, wa lahum su'ud dar. Na dan kada krivcima pravdanja njihova neće od koristi biti, njih će prokletstvo i najgore prebivalište čekati. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. Mi smo Musa u uputstvo dali i sinovima Israilovim u nasljedstvo knjigu ostavili. Hudan wa zikra li ulil albab. Da bude putokaz i opomena onima koji pameti budu imali. Fasbir inna wa'da Allahi haqqun was. Tagfir li zambika wa sabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar. Zato ti budi strpljiv. Allahovo obećanje je istina i moli da ti budu oprošteni tvoji grijesi i gospodara svoga krajem i početkom dana veličaj i hvali. Innal ladhina yujadiluna fi ayati llahi bighayri sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Oni koji o Allahovim znamenjima raspravljaju, iako im nikakav dokaz nije došao, u srcima njihovim je samo oholost koja ih neće dovesti do cilja željenog. Zato moli od Allaha zaštitu, jer On, u istinu, sve čuje i sve vidi. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Stvaranje nebesa i zemlje je sigurno veće nego stvaranje roda ljudskog, ali većina ljudi ne zna. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ Nisu isto slijepac i onaj koji vidi. Nisu isto vjernici koja dobra djela čine i zlotvori. Kako vas malo prima pouku? Inna sa'ata la'atijatu la rajba fiha walakinna aksara nasi la yu'minun. Doći će čas oživljenja. U to nema nimalo sumnje, ali većina ljudi neće da vjeruje. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ Gospodar vaš je rekao, pozovite me i zamolite, ja ću vam se odazvati. Oni koji iz oholosti neće da mi se klanjaju, ući će sigurno u džehennem poniženi. Allahu allazi ja'ala lakumul lejla li taskunu fihi wan nahara mubsira. Inna Allaha lazu fadlin alan nasi walakinna aktharan nasi la yashkurun. Allah vam je dao noć da se u njoj odmarate, a dan da vidite. Allah je neizmjerno dobar prema ljudima, ali većina ljudi neće da zahvaljuje. Zalikumu Allahu Rabbukum Haliku kulli šeji'in la ilaha illa hu. Fa anna tu'fakun. To vam je, eto, Allah, gospodar vaš. Stvoritelj svega, drugog Boga osim njega nema. Pa kuda se onda odmećete? Kadalika yufaku allazina kanu bi ajati Allahi jadhadun. Tako su se odmetali i oni koji su Allahove dokaze poricali. Allahu allazi ja'ala lakumul arda qararan was-samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum min at-tayyibat. Zalikumu Allahu Rabbukum, fatabaraka Allahu Rabbul alamin. Allah vam je učinio zemlju prebivalištem, a nebo zdanjem. I on vam obličje daje i likove vaše čini lijepim, i jelima vas opskrbljuje ukusnim. To je Allah, gospodar vaš, i neka je uzvišen Allah, gospodar svjetova. Huwa al-hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu ad-din. Alhamdu lillahi rabbil alamin. On je živi, nema Boga osim njega. Zato se samo njemu klanjajte, iskreno mu ispovjedajući vjeru. Neka je hvaljen Allah, gospodar svjetova. Kul inni nuhitu an a'buda alladhina tad'una min dunillahi lamma ja'ani al-bayyinatu min rabbi wa umirtu an uslima li rabbi. Reci, meni je zabranjeno, o tome su mi došli jasni dokazi od gospodara moga, da se klanjam onima kojima se, pored Allaha, klanjate, a naređeno mi je da se pokoravam gospodaru svjetova. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُم طِفْلًا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى فَمِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. On vas stvara od zemlje, zatim od kapi sjemena, zatim od ugruška, zatim čini da se kao dojenčad rađate, i da do muževnog doba stignete, i da starci postanete, a neki od vas umiru prije, i da do suđenoga časa poživite kako biste mogli shvatiti. Huwa allazi yuhyi wa yumit, fa iza qada amran fa in ma yakulu lahu kun fayakun. Život i smrt njegovo su djelo, a kad nešto odluči, samo zato rekne budi i ono bude. Alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayati Allahi anna yusrafun. Zar ne vidiš kako se okreću oni koji o Allahovim dokazima raspravljaju? Alladhina kazzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun. Oni koji poriču knjigu i ono što smo slali po poslanicima, saznaće posljedice toga. Idhil awlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun. Kada se okovima o vratu i sinđirima budu vučeni. Fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Po ključaloj vodi, a zatim u vatri prženi. Thumma kila lahum ajna ma kuntum tušrikun. I potom upitani, gdje su oni kojima ste se klanjali? Min dunillah. Kalu dallu anna bel lam nakun nad'u min qablu šaj'a. Kazalika yudhillu Allahu al-kafirin. A ne, Allahu. Izgubili su nam se iz vida, odgovorit će, ta mi se prije, u stvari, nismo nikome ni klanjali. Eto tako Allah ostavlja u zabludi nevjernike. Zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighayri al-haqqi wa bima kuntum tamrahun. To vam je zato što ste bez ikakva osnova na zemlji bahati bili i što ste likovali. Udkhulu abwaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Ulazite kroz kapije džehennema, u njemu ćete vječno ostati, a ružno je prebivalište oholih. Fasbir inna wa'da Allahi haqqo, fa imma nurijennaka ba'da allazina iduhum au natawaffajennaka fa ilajna jurđa'un. Zato ti budi strpljiv. Allahova prijetna će se sigurno obistiniti. Bilo da ti pokažemo dio onoga čime i mi prijetimo, bilo da ti prije život oduzmemo, nama će se oni vratiti. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. I prije tebe smo poslanike slali. O nekima od njih smo ti kazivali, a o nekima ti nismo kazivali. I ni jedan poslanik nije mogao učiniti nikakvo čudo bez Allahove volje. A kad se Allahova prijetnja ispuni, bit će presuđeno po pravdi i tada će nevaljalina stradati. Allahu allazi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Allah je za vas stvorio kamile, da na nekima jašete, a neke da jedete. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. Vi od njih koristi imate i vi na njima za vas važne potrebe ostvarujete. I na njima i na lađama vi se vozite. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. On vam pokazuje dokaze moći svoje, pa koje od Allahovih dokaza ne priznajete? أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Zašto oni ne putuju po svijetu, pa da vide kako su završili oni prije njih? Oni su bili od njih mnogobrojniji i jači i više spomenika su na zemlji ostavili i ništa im nije koristilo ono što su stekli. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Kada su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili, oni su se znanjem koje su imali dičili. I snašlo ih je ono čemu su se stalno rugali. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikin. A kad bi kaznu našu doživjeli, onda bi govorili: mi vjerujemo u Allaha, u njega jedinog, a odričemo se onih koje smo njemu ravnim smatrali. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. Ali im vjerovanje njihovo, kada bi kaznu našu doživjeli, ne bi nimalo bilo od koristi prema Allahovom zakonu koji je vrijedio za sve robove njegove koji su bili i nestali. I tada bi nevjernici stradali.